قال رحمه الله تعالى: كتاب المقوقس. وجه عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتع بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر، وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. فأوصله له حاطب بإسكندرية، فلما قرأه قال: ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده؟ فقال حاطب: ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله، حتى رفعه الله إليه. قال: أحسنت، أنت حكيم جاء من عند حكيم. ثم قال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر مزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب، ووجدت معه آلة النبوة، إخراج الغائب المستور والإخبار بالنجوى، وسأنظر. ثم كتب رد الجواب يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط: سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك جاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب، وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام، وإحدى الجاريتين مارية التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام، وجاء منها بولده إبراهيم، والأخرى أعطاها لحسان بن ثابت، ولم يسلم المقوقس. ولم يسلم. كتاب المقوقس، بروى يا مقوقس. مقوقس نكون لقب يكيل مفلم أن يتوالى الإسكندرية. إسكندرية نتوالى متوالى إسكندرية مقوقس، نمتوالى نتوالى مصري نتوالى فرعون دو لقب، نمتوالى نتوالى katika daula ya Warumi inaitwa Kaisar. Kaisar kwa ni lakabu zile za kama kusema rais, waziri mkuu, mfalme. Si jina la mtu kwamba jina lake linaitwa Mukawqis. Mukawqis na jina lake inaitwa Jurayj bin Mina al-Qibti, kama katika baadhi ya chapa ametaja kwenye hashia. ووجه عليه الصلاة والسلام حاطب ابن أبي بلتعة نالمو الامبليكا أو الامبليكيزا متومي صلى الله عليه وسلم الامبليكا أو الامبليكيزا حاطب بن أبي بلتعة نبروا بكتاب موجة نبروا باوية مصاحبة إلى المقوقس كونه مقوقس أمير مصر من جهة قيصر بل كوني أمير ومصر kwa upande wa Kaisa, kwa upande wa Kaisa, yani kwa maana kwamba akiitikia kutoka kwa Kaisa, sababu Misri pia baadaye ilikuwa katika mikono ya mafarao. Iskandaria na sehemu nyingine ikaingia katika mikono ya Warumi, wakawa wanaitawala. Wakana fihi, na kulikuwa kuna ndani yake, ndani ya hiyo barua, bismillahir rahmanir rahim min muhammadin صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط. نكتوكو قوم محمد متومي الله صلى الله عليه وسلم كونكو المقوقس مهشميوا وإجبت مهشميوا وقبط. وقبط ني أين ني ني ني ني واتو ني تايفا لواتو ni wa Afrika ni wa Afrika wa asili kabisa, wao wa Qibt, na mpaka leo wapo na Ukristo wao katika nchi ya Misri, pamoja na kwamba idadi yao ni ndogo. Lakini wa Qibt wako wamechanganyikana na Waarabu, Wayahudi na wengineo, lakini asili yao ni wa Afrika. Na hata Wabantu hutokana na wao, hata Wabantu wanatokana na wao. Wabantu ni sehemu katika Wakushi, wanatokana na Wakipti. Haya, barua hiyo inakwenda kwa Mkaukis ambaye ni adhimu Alkipti, mkuu au mheshimiwa wa Wakipti. Salamun ala man ittaba alhuda, salamu imshukie yule atakayefuata uongofu. Ya kumwambia assalamu alaikum, kwa sababu bado hajaslimu, ni kafir. Akafanya taamimu ya hivyo, amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati alislam, hakika mimi ninakuita wewe kwenye wito wa Uislamu. Wito wa Uislamu wenyewe ni aslim taslam, slimu utasalimika. Aslim taslam, slimu utasalimika. Yu'tika Allahu ajraka marratayn, na atakupa wewe Allah ujira wako mara mbili. Wa intawallaita, na ukikengeuka, ukipuuza, ukayapa mgongo haya ninakwambia, kwa sababu walla tawalla kwa maana ya kupa mgongo, kugeuka. Kwa hiyo wa intawallaita, na ukipa mgongo, fa innama alaika ithmu alqibt, hakika hapana vingine yatakuwepo juu yako madhambi ya Wakipti. Wewe utabeba dhima na utabeba madhambi ya hao watu unaoongoza. Pia akamwandikia aya, kwa sababu yeye pia ni katika wanaotadayan kwa dini ya Kinasara. Akasema, akataja aya, ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ألف فإن تولوا نعم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Mkusikia mawasema, enyi watu wa kitabu, taala njoni ila kalimati sawa, in kwenye neno la sawa sawa. Umeishia hapa tu, ila kalimati al-aya, aya 64 katika sura Ala Imran. Fa awsalahu lahu Hatib Iskandaria bi Iskandaria, akamfikishia yeye Hatib, akamfikishia yeye hiyo barua. Fa awsalahu lahu, akamfikishia akaifikisha hiyo barua kwake, ambaye Hatib akaifikisha hiyo barua kwake Iskandaria, huko Alexander, kipeleka mpaka Alexander. Falamma qara'ahu qal, wakati alipoisoma akasema Almuqawqis, akawa anasema ma mana'ahu in kana nabiyan an yad'u ala man khalafahu, ni kitu gani kilichomzuia yeye kama akiwa kweli ni mtume kuwaapiza waliomukhalifu? Ni kitu gani kilichomzuia yeye kama akiwa kweli ni mtume kuwaapiza waliomukhalifu, akawaombea dua wote wakafa mathalan, au wote wakapata maradhi? Kitu gani kimemzuia yeye si mtume, sikuna watu wamemukhalifu, kwa nini hakuwaapiza? Wa akhrajahu min baladi, na wakamtoa yeye katika mji wake. Kitu gani kilichomzuia kama yeye si nabii, yeye si mtume wa kweli? Kwa nini alipokhalifiwa na kutolewa katika mji wake asingewaombea laana wale, akawaombea dua mbaya mbaya, wakafuka na mabalaa? Kwa nini? Zikawa hoja, sio hoja, ni maneno tu, kama maneno ya kimtaani, hayakujengwa katika msingi wa ilmu. Sawa. Ndio maana yule alikaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na ilmu, anaweza kujibu kwa urahisi kama aliyofanya Hatib bin Abi Balta, akamjibu kwa urahisi sana. Sikilize jawabu yake, فقال حاطب أكسم حاطب ألست تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله هذي هو بابي أنا شهودية يه هو شهودية بابي وانبا عيسى مانا ومريم يوم بابا الله فما له حيث أخذه قومه kwanini yeye pale walipomkamata jamaa zake famalahu haithu akhadhahu qaumuhu basi kwanini yeye pale walipomkamata walipotaka kumkamata jamaa zake faaradu ayqtuluhu wakataka kumuua alla yakuna daa alayhim an yuhlikahum Allah asingekuwa ni mwenye kuwaapiza wao an yuhlikahum Allah waapiza awaangamize wao Allah حتى رفعه الله إليه بك الله كم ينيوه كواكي كونين يسيقف أن يفعل سألتكم هو بل نيني مؤمني وما وممو وما قتلوه وما صلبوه عليكوها وكم هو ولا هوكم سلوه تسابي وشنقاهي لكم محمد صلى الله عليه وسلم هو يمكمات وحساء لكن يلي وقنيوك باني alafu yule msaliti yule Yuda ndio akapewa sura ya nani ya Isa akafanana sawa sawa na Isa Isa mwana wa Maryam sawa sawa jamani mimi ni Yuda mwana wewe Isa kwa wakamsulubu yule mimi mzenu lakini shubhi hali sasa kama ni hivyo na nyinyi mwaitakidi kwamba amekufa msalabani kwa nini yeye asijewaapiza wale? Ndio hoja jawabu aliyompa al-Muqawqis. Fama lahu haythu akhadhahu qawmu. Kwa nini yeye pale walipomkamata yeye jamaa zake faaradu wa yaqtuluhu wakataka kumuua alla yakuna daa alayhim asingekuwa ni mwenye kuwaapiza wao ayuhlikahum Allah waangamiza wao Allah hatta rafa'ahu Allah ilayhi فقالكم ينيو الله كواكي قال أحسنت كان بأحسنت وما لجاوب للقبالي وصويل وسمى أحسنت لكن دوي أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم ويني من حكمة من حكمة ما أمكوجة بتوقع يولي من حكمة من بيبيا جئت من عند حكيم ثم قال كشاك سيما المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي حقيقة ميمي نمتنغوزا من يجامب لم تمهوي إني قد نظرت في أمر هذا النبي حقيقة ميمي نمتنغوزا من يجامب لم تمهوي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه نكمكوتا كوامبا هامريش يجامب لن يكبوزوا mambo yanayoamrisha si mambo ya kipuuzi puuzi yasiyofaa fawajadtu nikakuta annahu kwamba yeye huyo mtume la ya'muru bimazhudi fihi haamrishi jambo lenye kupuuzwa wala yanha an marghubi fihi wala hakatazi jambo lenye kupendwa walam ajidhu bisahir dhal wala sikumkuta yeye kuwa ni mchawi mpotevu kama wanavyosema washirikina wa Makka na wengineo kwamba ni sahir si mchawi wala bisahiri wala mjidhu bisahiri dhal na wala sikumkuta yeye ni mchawi aliyempotevu wala alkahin alkadhab wala kuhani aliyemrongo wa wajadtu ma'ahu alatan nubuwa na nimekuta kwake yeye nyenzo au ala ya utume anayo ala ya utume nayo ni ikhraju al-ghaib al-mastur ni kulitoa lililofichikana lenye kusikiliwa wal ikhbaru bin najwa na kutolea habari kwa wahyi kwa sa'andhur na nitatafakari nipeni muda nitafakari wa sa'andhur na nitatafakari baada ya kufikiwa na risala ya mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema maneno haya si mchawi aliyempotevu wala sikuhani mrongo na kweli ala ya utume iko kwake anaeleza habari za ghaibu zilizofichwa anaelezea kwa wahi lakini nitatafakari nisilimu au nisilimu, lakini wote wanamsikiza bwana mkubwa huko atasemaje. Na Kaisar alitishia, alikuwa tayari kesho kutaka kuingia kwenye Uislamu, laula qaumu, lau kama si jamaa zake na kuogopea ufalme wake, kama tulivyosoma, kada ayuslim, alikurubia kusilimu baki kidogo tu, na angesilimu yeye basi hao wote pengine wangesilimu. Thumma kataba radda aljawabi yakulu fihi, kisha akaandika majibu. Thumma kataba radda aljawabi, kisha akaandika kurudisha majibu, radi ya majibu. Yakulu fihi, hali ya kuwa anasema katika majibu hayo, bismillahir rahmanir rahim, na akaandika hivyo hivyo, li Muhammad ibn Abdullah min al-Muqawqis azim al-Qibt, kwa ajili ya Muhammad, au kwenda kwa Muhammad ibn Abdullah kutoka kwa al-Muqawqis ambaye ni mheshimiwa wa Qibt. Salamun alayka, salamu iwe juu yako. Amma ba'd, ama baada ya yaliyotangulia, faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dhakarta fihi, nimeisoma barua yako na nimeyafahamu yaliyomo ndani yake. Faqad qara'tu kitabak, nimeisoma, hakika nimeisoma barua yako. Wafahimtu ma dhakarta fihi, na nimeyafahamu uliyoyataja ndani yake. Wama tad'u ilayhi, na kile unachokilingania. Tukifanya ma mausula, sawa, tukifanya ma masdariya wa da'awatak, wama tad'u ilayhi, na ulinganio wako. Waqad alimtu anna nabiyan qad baqi, na kwa hakika nilijua kwamba kuna mtume amebakia. Wa kuntu adhunnuhu yakhruju bisham, na nilikuwa ninamdhania yeye atatokea Sham. Wa kuntu adhunnuhu, na nilikuwa ninamdhania yeye, yakhruju bisham, atatokea Sham. Najua kwamba kuna mtume amebakia, kwa sababu tumebashiriwa hivyo kwenye vitabu, kwenye Taurati na kwenye Injili, kwamba yuko nabii atakuja, lakini nilikuwa najua atatokea sehemu za Sham. Waqad akramtu rasulaka, na kwa hakika nimemkirimu mjumbe wako. Wabaathtu laka bijariyataini, na nimewatuma, nimewaleta kwako wajakazi wawili. Wabaathtu laka bijariyataini, na nimeleta kwako wajakazi wawili, yani watumwa wa kike wawili. Lahuma makanun adhimun fil qibt, wana nafasi kubwa kwa waqibt, wana nafasi kubwa kwa Waqibt. Yaani sio ukaona kwamba hao watumwa nimekupa ni nimechagua chagua tu mtaani, ni wanawake wenye nafasi kubwa kwa Waqibt, lakini nimekupa wewe kama zawadi. Wa bithiabin, na nimekuletea vile vile nguo. Wa hadaitu ilaika baghlatan, na nimekupa zawadi ya nyumbu ambaye tarkabuha, utampanda. Wa ahdaitu ilaika baghlatan, na nimeleta zawadi kwako nyumbu, au nimekuletea zawadi kwa nyumbu, kwa nyumbu, zawadi ya nyumbu. Tarkabuha, ambaye utampanda. Wassalam, amemaliza barua yake al-Muqawqis. Wa ihda al-jariyatayn, na mmoja kati ya wajakazi wawili, Maria, ni yule Mariatu al-Qibtiyya, Mariatu al-Qibtiyya, allati tasarra biha alayhi salatu wassalam, ambaye alimfanya suria mtume sallallahu alayhi wasallam, allati, ambaye tasarra biha alayhi salatu wassalam, alimfanya suria wake mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa, akawa ni suria wake, anaishi akawa yuko naye kama mke wake, kwa sababu ni mimma malakat aymanukum. Wajaa minha biwaladihi Ibrahim, na akaja kutokea kwa suria huyo, kutokea kwake mtoto wake Ibrahim, akaleta kutokea kwake mtoto wake Ibrahim, yani akamzalia Ibrahim. Katika watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo akiitwa nani? Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alimtaja baba yake Ibrahim, anasema nimepata mtoto katika usiku uliopita, nimemuita kwa jina la baba yangu Ibrahim, yani Ibrahim Khalilur Rahman, Ibrahim bin Muhammad. Mama yake ni Maria al-Qibtiyya. Wal-ukhra, na yule mjakazi mwingine, a'taha li Hassana ibn Thabit, alimpa Hassan ibn Thabit. Wajakazi walikuwa wawili, mwingine akamba Hassan chukua wewe huyo. Hassan ibn Thabit ambaye alikuwa ni shairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena shairu mukhadram. Tuseme mukhadram katika masahaba, maana yake ameishi katika zama mbili, ameishi kwenye jahiliya na kwenye Uislamu. Allah alimpa umri, aliishi kwenye jahiliya miaka 60, yani mpaka aingie kwenye Uislamu miaka 60 tayari kashafika, na akaishi kwenye Uislamu miaka 60. Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu, shairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakimwogopa Waarabu, wanamwogopa kuliko wanapoogopa mishale. Akitazama tu hivi watu wanajificha, atatoa mashairi alafu yataenea katika miji kwamba katusema sisi mkoo fulani. Kwa akisimama kitaka kuwatazama watu wanainama chini, wanajificha, wakimbia, wanamwogopa Hassan ibn Thabit radhiallahu anhu. Walam yuslim al-Muqawqis, na hakusilimu Muqawqis pamoja na maneno yake yote hayo, lakini hakutamka shahada sababu alhidayatu biyadillah yahdi man yashau wa man yahdi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa man yudlil fala hadiya lahu. Haya, kwa kuwa muda bado upo, soma habari za An-Najashi, zidisha kusoma. Na قال رحمه الله تعالى: كتاب النجاشي. ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة: سلام أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. ولما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام، وقال لعمرو: إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجر الحبشة الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان من المهاجرين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج عبيد الله بن جحش الذي كان أسلم وهاجر به، ولكن قد غلبت عليه الشقاوة فتنصر، فتزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة وهي بالحبشة، والذي زوجها له النجاشي بتوكيل منه عليه الصلاة والسلام. نعم، كتاب النجاشي، بروية النجاشي أبا يلكوني مكوبة وهكم وحبش. ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، نالم بليكا تومي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري فمجن بروا كوينك النجاشي مفلم وحبشي. وفيه نكون ندني بروا هيو بسم الله الرحمن الرحيم ودينا لا الله مwingi wa rehma mwenye kurehemu ninaandika barua hii mimi Muhammad رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة kutoka kwa Muhammad mtume wa Allah mjumbe wa Allah صلى الله عليه وسلم kwenda kwa Najashi mheshimiwa wa Habish salamun salamu iwe juu yako salamu au salamu iwe juu ya yule atakayefuata uongofu kama ilivyokuwa kawaida inavyoandika sallallahu alaihi wasallam amma baada ya aliyotangulia na huu ndio utaratibu katika kuandika vitabu kuandika barua katika kutoa khutba baada ya utangulizi utakiwa useme amma ba'du ama ile ilizoeleka kwa watu thumma amma ba'du ile haina mahali katika waarabu hawasemi hivyo mfahamu si katika ufasaha kusema thumma amma ba'du au wa ba'du wengi wanafanya hivyo lakini si sawa sawa ni kusema amma ba'du sawa haya ndio fasulu khitabi فإني أحمد إليك الله حقيقة ميمي لنمهمدي كواكو الله الذي أمباي لا إله إلا هو حبانا من يكوى بدي وكو حقي إسبكوى يي الله أمباي حبانا من يكوى بدي وكو حقي إسبكوى يي الملك مفلمي القدوس متكتيفو الملك مفلم القدوس متكتيف السلام من يكسلميك نكيل أبنغوف السلام من يكسلميك نكيل أبنغوف المؤمن من يكو صديقي شمتوم المؤمن من يكو صديقي شمتوم المهيمن موانغاليزي وفيوت المهيمن موانغاليزي وفيوت كما لبقية لك سورة الحاشر السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام منك سلميك أنا كيلو بنغوف القدوس متكتيف المؤمن منك وصديق شمتوم المهيمن وانغليز وفيوت وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله ننشهدية أو ننكيري كمويو نكبيني كوليمي كمبا عيسى من ومريم لروح يا الله إضافة يا تشريف وكلمته نننلاك ألقاها إلى مريم أليلتوبة كمريم البتولي أليمتاوى الطيبات اليمزوري الحصينة من يكجهفاذي وكلمته لننولاك ألقاها إلى مريم أليلتوبة أليلتوبة كمريم مريم البتولي أليمتاوى أليتبتل قواد العبادة انقطعت العبادة تاوى الطيبة اليمزوري الحصينة من يكجه فاذي فحملت بعيسى من روحه أكم ببي عيسى كببك وعيسى كتكان روحياك أكبب من بي عيسى كتكان روحياك الله ونفخه نكفذيك وجبريل ونفخه نكفذيك وجبريل جبريلين ديوان باي نفخ فيها أمفذيك لنياك أمبوليزا لنياك كما خلق آدم بيده كما ما في ممبا آدم كم كنواكي الله سبحانه وتعالى ممبا آدم كم كنواكي وإني أدعوك إلى الله وحده لهكيك ميمي ننكولنغانيا ويوي والله هل يكوى بكياك لا شريك له حانم شريكا ننكويت ويوي والله ووجه كن دينياك و وإني أدعوك إلى الله وحده حقيقة ميمي نكولينغانيا wewe na kuita wewe kwa Allah aliyekuwa peke yake la sharika lahu wala mshirika walmuwalati ala ta'atihi na kunusuriana juu ya taa yake walmuwalati ala ta'atihi na kunusuriana juu ya taa yake wa anta tattabi'ani na nakuita kwenye kunifuata mimi wa anta tattabi'ani na nakuita kwenye kunifuata mimi watuqina billadhi ja'ani na kuyaqini yale ambayo yamenijia mimi wa antuqina na kuyaqini billadhi ja'ani ambayo yamenijia mimi wahi fa inni rasulullah hakika mimi ni mtume hakika mimi ni mjumbe wa Allah wa inni ad'uka wa junudaka na hakika mimi nakuita wewe na jeshi lako ila Allah azza wa jalla kwa Allah azza wa jalla nimewalingania yote nyinyi wa qad ballaghtu wa nasahtu na hakika nimefikisha na nimenasihi faqbalu nasihati basi kubalini nasaha zangu wassalamu ala man ittaba alhuda na salam imfikie imshukie aliyefuata uongofu au atakayefuata uongofu walamma wasalahu alkitabu ihtaramahu ghayat alihtiram wakati ilipomfikia yeye barua aliheshimu upeo wa mwisho wa kuheshimu ghayat alihtiram ukomo wa kuheshimu aliipokea vizuri sana barua ile waqala liamri na akamwambia amri bin umayyah adh-dhamri إني أعلم والله أن عيسى بشر به إني أعلم هكذا ممن نجوى والله لنأبق الله أن عيسى بشر به كما عيسى من بشيري للنجاشة من بيعمل من نجوى كما عيسى من بشيري محمد كما تقول ولكن أعواني بالحبش قليل lakini wasaidizi wangu katika nchi ya Habasha ni wachache utakuwa nikubali na kunisaidia kwenye jambo hili ni watu kidogo sana fa amdhirni hatta ukathira al-awan wa ulina al-quluba basi nipe muda mpaka nikithirishe wasaidizi na nizilainishe nyoyo akamwambia hivi nipe muda kwanza wa qad arada amru على من بقي من مهاجر الحبشة الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نألي وإليزا أم وليبكي ميونغون ما وليوهمي حبشة ألي وإليزيا ومن ألي وبنبليزا وسبي عرض كوريجيا كوامتوم صلى الله عليه وسلم مدينة ما كنا واتو بدو لندلي كباكي كولي جمان روليني mbona bado mmebaki huku kule mambo shaka sawa walihama walifanya hijira tangu watu wako Makka wakakimbia zao Habasha sasa mpaka mwaka wa sita huu na kwenda mwaka wa saba ni bado mko huku rudini bwana Madina awaambia wale muhajiri al-Habasha kwa akawa anawagembeleza kwa sababu al-ardhi na maana kumbeleza kwa aliwaelezea amri wale waliobakia katika wahamiaji wa Habasha kurejea kwa Mtume SAW huko Madina wakana minal muhajirin na alikuwepo katika wenye kuhama katika wale wahamiaji Ummu Habibata bintu Abi Sufiana ambaye alikuwepo vile vile Ummu Habiba bintu Abi Sufiana binti wa Abi Sufiana zawju Ubaydillah ibn Jahsh mke wa Ubaydillah ibn Jahsh. Ubaydillah ibn Jahsh ni ndugu na Abdullah ibn Jahsh aliuawa katika vita vya Uhud, alladhi kana aslama wa hajara biha. Ubaydillah ambaye alikuwa mslimu na akahamia huko, walakin qad ghalabat alayhi ash-shaqawa, lakini ulimzidia juu yake uovu. Fatanassar akaingia kwenye Kristo. Lakini hapo katika baadhi ya vitabu yameeleza kwamba hivi ni katika mashaa wala miyathbut fi sira, ni katika zile habari zilizotangaa lakini hazikuthibiti katika sira. anasema lam turwa hadhihi alqissatu bisanadin sahihin muttasil, kisa hiki kimepokewa kwa sanadi iliyo sahihi yenye kuungana. Falmausul min tariq alwaqidi, iliyokuwa mausuli ni kwa njia ya alwaqidi. Walmursal jaa an Urwa ibn Zubair, na riwaya mursal imekuja kwa njia ya Urwa ibn Zubair. Wala yumkin an nahtaja bilmursal inda man yara lihtijaja bihi fi mas'alatin kahadhihi, na haiwezekani sisi kutolea hujja kwa hadithi mursal mbele ya yule ambaye anaona kutolea hujja kwayo katika mas'ala kama haya. Fiha alhukmu ala ahdi as-sabiqina al-awwalina radiyallahu anhum birridda, kwa sababu ndani yake kuna kumhukumu mmoja katika watu wa mwanzo waliotangulia kumhukumu kwa kuritaddi. Thumma inna ar-riwayat as-sahiha fi zawaji sallallahu alayhi wasallam bi ummi habibata radiyallahu anha lam tadhkur ridda zawjiha, kisha riwaya sahihi katika kuhusu kuoa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuoa Ummu Habiba hazikuelezea kuritaddi mume wake. Kama anna fi hiwari Hirakla li Abi Sufyana an amri Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo katika yale mabishano au majibizano ya Hirakli na Abu Sufyan kuhusu jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoulizwa Abu Sufyan hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini baada an yadkhula fihi, je, anaritaddi yoyote miongoni mwao kuiacha dini yake baada ya kuingia ndani yake? Abu Sufyan akasema katika imekuja, qala la, akasema hapana. Kwa hivyo law kana tanassara la kana maarufu, lau angelikuwa ametanassar lingelikuwa ni maarufu hilo. Wa Abu Sufyana huwa walidu ummi habibata wa zawjatihi, wa Abu Sufyana huwa walidu ummi habiba zawjatihi, na Abu Sufyan ndiye baba wa Ummu Habiba mke wake huyo wa Ubaidillah ibn Jahsh. Kama ilikuwa mkwewe ndio alirtadi, alipoulizwa swali hili angemjibu kule Hirakli kwamba ndiyo, hata mkwe wangu alirtadi, lakini alisema hapana. Kwa hiyo kuthibitisha mambo kama haya kwa habari kama hizi si sawa. Tumalizie kipengele kilichobaki. Fatazawaja alayhi salatu wassalam, baki hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa Ummu Habiba, akamuoa Mtume sallallahu alayhi wasallam Ummu Habiba wa hiya bilhabasha, na hali ya kuwa yeye Ummu Habiba yuko Habasha. Walladhi zawajaha lahu an-Najashi bitawkili minhu alayhi salatu wassalam, na ambaye amemuolelea yeye ni an-Najashi kwa kumwakilisha yeye Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akamwakilisha ni ole huko, kwa sababu an-Najashi alislimu. Sawa. Kwa hiyo sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwandikia barua rasmi yeye na wafuasi wake, lakini wao ndio ambao imewateremkia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Na alislimu wakati wa hijra ya muhajiri Habasha, wahamiaji wale waliokwenda Habasha sikatangaa habari kwamba hao wanamtukana Isa ibn Maryam, wanamtukana Yesu na mama yake Maryam, Maria al-Batul, wakaitwa wakauliza maswali. Jaafar at-Tayyar ndiye alijibu, ibn ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, subirini cheni mimi nijibu. Akajibu yeye, na majibu aliyoyatoa aliwasomea suratu Maryam. Walipoyasikia maneno yale yaliyo katika suratu Maryam wakabubujikwa na machozi, wakawa wanalia, na kikundi katika wao wakaslimu, kiwa watu wachache, kama anavyoeleza hapo kwamba awanu qalil. Kwa an-Najashi akaslimu, lakini Uislamu ukabaki kwao watu wachache, na wale masahaba pia hawakupata fursa ya kuueneza Uislamu. Hivyo mwaka wa saba wakarudi zao, baadhi yao, wengine walirudi kabla, wengine walirudi katika mwaka wa saba kama Jaafar bin Tayyar, mwaka wa Khaybar kama tutakavyosoma insha Allah. Sasa kuna watu wanasema kwamba Uislamu umefika mashariki ya Afrika mwanzo kabla hujafika Madina, kama wakikusudia pale Habasha fanaam, ama wakikusudia Pate na Pemba na Unguja Kilwa na sehemu nyingine, inahitaji dalili. Hili inahitaji dalili, si masala ya kusema inasemekana, kwa sababu katika tarikhi sasa tuende mambo ya tarikhi ya Kiislamu kwamba inasemekana. Yasemekana hapo kale, hakuna habari ya inasemekana katika tarikhi ya Kiislamu. Zungumza kwa uhakika, wamefika hawakufika. Na wengine watilia nguvu wakwambia hata wale masahaba waliotaka kuhamia Habasha wengine walipotea wakaangukia Pemba kwenye kisiwa cha Misale, huko pana msikiti wa zamani. Sahaba nani? Hawataji hata mmoja, maneno tu ya kuungaunga. Na wengine, na wengine mmoja ameandika sasa kwenye kitabu akasema kuna mtu alisilimu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Shamu, alitokea hapo Fukayosi karibu na kiwango na kiwango hapo Fukayosi, aitwa Abdurrahman Wendwe. Abdurrahman Wendwe sahaba, watu waje kumsikia kama majina masahaba, watu wameandika vitabu, wameorodheshwa orodha ya masahaba al-isti'ab bima'rifati al-ashab al-isaba fi tamyiz as-sahaba, na vitabu vikubwa vikubwa at-tabaqat siyaru a'la min nubala nani nani, wanawachuoni wanaeleza tiririko wa watu. Hatujamuona Abdurrahman Wendwe wa Fukayosi hapo Kiwangwa Bagamoyo. Wala hatujawaona Saadatu Tabi'in. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu kwa kiasi fulani kwamba Uislamu ulifika mapema katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na inasemekana katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan, kuanzia mwaka 75 mpaka 85 Hijria, Uislamu ushaingia katika baadhi ya miji bil khususi Pate. Hiyo kauli iko na ina wajibu fulani, kwa sababu hutajwa katika vitabu vya tarikhi. Ama maeneo mengine yanahitaji ushahidi. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha